यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 25 फरवरी 1996 को प्रातः लगभग 8:30 बजे ढालेगांव महाराष्ट्र में हुआ। राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सज्जनो, परमात्मा अपना है, अपने लोगों ने मान रखा है। घर वाले तो अपने हैं और भगवान तो दूसरे हैं, तो उनसे मिलना बड़ा कठिन है। कैसे मिलेंगे, वे तो बड़े हैं। आपको एक बात ये मैं कहता हूँ, ध्यान दो और सुने, भगवान खास अपने हैं। ये शरीर खास अपना नहीं है, ये शरीर तो मिला है टूट जाएगा। जब शरीर भी मिला हुआ टूट जाएगा तो कुटुंब भी कहाँ तक साथ रहेंगे, और जमीन जायदाद रुपये पैसे वस्तु में कैसे साथ रहेगी। ये साथ रहने वाले नहीं है, पहले साथ नहीं थे फिर साथ नहीं रहेंगे, तो ये हमारे नहीं है, ये तो मिले हैं। जैसे आप सब यहाँ इतने गवां सागर मिल गए, अब बांट होने के बाद चल जाएंगे, तो ये मिलना और चल जाना होता है। ऐसे जितने घर में मिले हुए मिले हैं चल जाने वाले हैं, और आए कोई जन्म करके आ गए ब्याह करके आ गए इकट्ठे हो गए और फिर चल जाएंगे। तो यहाँ रहने वाले हम नहीं है, यहाँ रहने वाली संपत्ति हमारी नहीं है, यहाँ का कुटुंब वो हमारा नहीं है, हमारे तो परमात्मा है। ये एक बात मेरी मान लो तो मैं बड़ी भारी कृपा मानूंगा, आपके लाभ होगा और मेरे सबके लाभ होगा। भगवान के हम है, हमारे भगवान है, भगवान का हमारा वियोग नहीं होता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में भगवान विराजमान है, तो दूर कैसे हुए। ये तो बाहर रहने वाली चीजें हैं, वो भीतर सदा साथ रहने वाले प्रभु है। एक बात आप याद कर रहे हैं, आज जाता है जाना है, और जाते समय विदाई भी होती है, तो ये विदाई की बात है आपने हमारे सबके लिए, कि भगवान हमारे हैं और हमारे साथ थे और है और साथ रहेंगे, वे दूर रह नहीं सकते। आप ध्यान दें, नरकों में पड़े हुए जीव है, 84 लाख में जितने जीव है नरकों में पड़े हैं, उनमें भी भगवान है। भगवान से रहित नरक नहीं है, नरकों में रहने वाले प्राणी भगवान से अलग नहीं है। अनंत ब्रह्मांड भगवान के एक देश में है, विष्णव्या विदं कृत्रिम एकांशेन एकांशेन कृत्रिम जगत विष्णव्याहम स्थितः, मेरे एक अंश में कहीं है। पश्यामि देवांश तव देव देहे अपश्यव देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा, पश्यामि देवांश तव देव देहे मम देहे गुडाकेश, भगवान के वचनों से भी मेरे देह में, संजय के वचनों में भगवान के देह में, अर्जुन के वचनों में भगवान के देह में, एक अंश में संपूर्ण संसार है, तो संसार भगवान से अलग कैसे हुआ। तो संसार जुड़ी हो तो हम अलग हो गए, हम संसार से अलग हो गए। हम भगवान में है, भगवान हमारे है, हमारे साथ भगवान है, भगवान के साथ हम है, ये मान ले आप कृपा करके। शास्त्रों के वचन है, गीता के वचन है, संत महात्माओं के वचन है, तो हम भगवान के साथ है, भगवान हमारे साथ है, ये आज यहाँ से ले जावे, सीध ले जावे साथ में। सत्संग में आए हैं तो सत्संग में लेकर जाओ, जैसे गंगा जी पर जाते हैं तो गंगा जल लेकर जाते हैं वहां से, तो यहाँ सत्संग में आए हैं, सत्संग गंगा है, कितनी बढ़िया गंगा है देखिए। मेरे को देखते विचार आया कि सारा मत इतने हो सकते हैं, अब गांव में यहाँ रहने वाले कोई रुखाई काम करने वाले रहते नहीं, यहाँ रहने वाले आदमी नहीं, सब ग्रस्तर रहने वाले पार्टी सब कितने गोट हुए, तो सब इतने आए हैं अभी सभी, और सब आने वाले जाने वाले हैं, परंतु भगवान आने जाने वाले नहीं है, ना भगवान से आप आने जाने वाले हो, अर्थात आपसे भगवान अलग नहीं है, भगवान से आप अलग नहीं, आपके भीतर भगवान है, भगवान के भीतर आप है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं से मई पश्यति, जो मेरे को सब में देखता है, सब मेरे में देखता है, मेरे को सब में देखता है, उसलिए मैं अदृश्य नहीं होता, मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। ये एक बात खास आज अंतिम बात ये, सब भाई बहन जितने हैं, सब छोटे बड़े सब ये बात माने कि भगवान हमारे हैं, खास हमारे भगवान है, ये हड्डियां हमारी नहीं है, ये तो सूट जाएगी लोग मारेंगे, ये हमारी नहीं है चीज, जो नहीं है हमारी उसको हमारी मान लेने से हमारे भगवान है इनको हम भूल गए, तो ये हमारी नहीं है, ये तो मिली हुई है बिछड़ेगी, जैसे आप यहाँ आए बिछड़ते हैं ऐसे सही में से बिछड़ जाएगा, ये माँ के पेट में बड़ी चीजें और मर जाओ तो यही पड़ी रहेगी, ये हमारे साथ की थोड़ी है। हम जिस कमरे में रहते हैं, कमरा पहले ही था, हम आ गए हम चलते हैं, कमरा रह जाएगा, ऐसे ये पड़ा रहे शरीर, ये कमरा बन गया शरीर बन जाएगा, तो ये तो छूटने वाले है, रहने वाले साथ है ही नहीं, साथ रहने वाले भगवान सर्वस्य च अहम् हृदि सन्निविष्टो ईश्वर सर्वभूतानां हृदये संतिष्ठति, संपूर्ण प्राणियों के साप बिच्छु बड़े बड़े राक्षस असुर भूत प्रेत पिशाच महाराक्षस बड़े भय राक्षस उनमें भी भगवान है। राक्षस ने पूछा तो प्रहलाद जी ने क्या कहा, तो वो आप में मेरे में खड़ में खम्भे है, तभी तो खम्भे में से प्रकट हो गए, नहीं होते तो कैसे प्रकट होते, तो हमारे में भगवान है, हमारे में सब बहना भाई ध्यान दो, हमारे में भगवान है, भगवान हमारे और अपार भगवान है, हमारे में यहाँ भी है, यहाँ बाहर भीतर बहिर्दर से भूता नाम बाहर और भीतर प्राणियों के और असर असर सब दूर से दूर नजदीक से निज, मैं हूँ ये बात कही है 13वें 15वें श्लोक में, छोटे भगवान है, मेरे भगवान है, मैं भगवान में हूँ, भगवान हमारे में है, और हमारे प्यारे सुरदम सर्वभूता नाम भगवान के समान कोई हमारा सुरद मित्र हितकारी नहीं है। उमा राम सम हितु जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नाही, भगवान के समान हितकार न माँ है न बाप है न भाई है न बंधु है न मित्र है न कुटुम्बी कोई नहीं है, वो हमारे भीतर है और हमारे सबका हित करने वाला है। जब कभी काम भीतर विचार हे नाथ ये था भीतर पुकार, बिना बोले ही भीतर मन मन से पुकारो, वो सुन लेते हैं भीतर विराजमान है, तो भगवान हमारे में है। कोई पूछे अब क्या लाए, हम बहुत माल लाए, कहेगा हम क्या लाए, बहुत माल लाए, हम सब बता रहेगा नहीं है, हमें बहुत माल मिला है, भगवान से बड़ा माल क्या होगा बताओ, आप इतने बैठे हो भगवान के अनंत भगवान अनंत सृष्टि भगवान है किसी एक रूम में है, तो भगवान के समान कोई मूल्य वस्तु है न तत्समस्तिकोन्या, आपके समान भी कोई नहीं है, तो आप अधिक कैसे होगा कोई भी, तो ढाड़े गांव से बहुत नहीं दिला, बड़ा खजाना आपके तो खजाना बहुत ही मिला है, बड़ा आनंद मिल गया है, ऐसे मन में रहो और कहने की जरूरत नहीं, क्या ले कहने की बताने की चीज नहीं है, ये गुप्त धन है, बढ़िया धन है, इतनी कृपा करो सब भाई बहन, छोटे बड़े बूढ़े बाल सभी सभी हमारे भगवान है। रामायण में कहा है, गीता में कहा, भागवत में कहा, जगह जगह कहा है। बार बार कहते हैं भगवान, उधर ध्यान ही नहीं देते, सुन लेते ध्यान नहीं देते। ध्यान दो थोड़ा सा, हमारे भगवान है, हम प्रभु है हमारे। एक डाकू था, उसके साथ बात ही मिले तो डाकू मिल गया, डाकू से बात हुई तो उसने कह दिया कि हम तुम्हारे हमारे भगवान बीच में विश्वास कर लिया। जंगल में जाते ही लूटने लगा, तुम इधर उधर देखता है, कि देखता क्या है, कि हमारे तुम्हारे बीच में भगवान है ना, कहा था तुमने, तुम्हारे हमारे बीच में भगवान है, तुमको भगवान दिख रहे, क्या बात है, कहाँ गए, अच्छा प्रकट हो गए भगवान, तुमने कहा हमारे बीच में भगवान है। आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोय, जय जुग ये निश्चो धरे तही जग प्रकट हो, जहाँ ये निश्चय वही प्रकट हो जाते हैं, जहाँ चाह वही, कोई सामग्री नहीं चाहिए उसके लिए, कोई सामग्री नहीं है, जो कहते हो ये निराकार होते साकार चट हो जाए। अग्नि प्रकट होती है तो लकड़ी में होती है, पत्थर में होती है, यहाँ नहीं होती ऐसे, सब भगवान तो लकड़ में, पत्थर में, लोहा में, पत्थर में, सब जगह प्रकट हो जाए, और है सब जगह परिपूर्ण है, है, है। तो आप में हम सब भगवान है, भगवान हमारे, हम भगवान के, भगवान के संतान है। ममी वाल सुजीव लोग जीव भूत सनातना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश हमारे भगवान के अंश है। सबका यो माम पश्यति सर्वत्र और सवंच वही पश्यति, ये देखना, केवल देखना मन से, देखना दो तरह से होता है, एक एक नेत्रों से देखना होता है, एक भीतर से नेत्रों से देखना होता है, एक भीतर के नेत्रों से, भीतर के नेत्र मानो मन से बुद्धि से निश्चय का मन में है। तो आप में हमारे में समझो कि भगवान है और वो हमारे है, असली वही हमारे है, ये हड्डियां हमारी नहीं है, ये तो छूट जाएगी भाई, यही बड़ी हुई है, यही लोग बात देंगे छूट जाएगी, भगवान हमारे, भगवान कभी हमारे से अलग हो नहीं सकते और हम भगवान से अलग हो नहीं सकते। अगर हम भगवान से अलग हो जाए तो भगवान अधूरे हो जाएंगे, हमारी जगह भगवान की कमी आ जाएगी तो भगवान सब जगह कैसे होंगे, उतने भगवान कम हो जाएंगे, भगवान कमी कभी होते नहीं, कमी कभी तो भगवान पूर्ण है हमारे में, कण कण में, कण कण में, कण कण में, सब जगह रूम रूम में खूब विराजमान है, ऐसे भगवान हमारे में है। ये बात खास खास यहाँ से लेकर जाओ, एक एक भाई बहन पकड़ लो, और एक बात और बताओ, ध्यान दो, हमें एक साधु मिले थे, बड़ी विचित्र बात कही उन्होंने, संतों से बातें मिलती है, एक संतों ने कहा कि मेरे को सत्संग की बातें अच्छी लगती है, तो मैं कह रहा हूँ महाराज मैं भूल न जाऊं, महाराज आपके पास जमा कर दूं, ये आप अपने पास रखो, मेरे को याद दिला देना, मैं भूल जाता हूँ, ऐसे भगवान से कह देता हूँ, तो फिर दे देते हैं, तो भगवान को कह दो महाराज ये भूल जाऊं तो आप बता देना, याद दिला देना महाराज, आपके आपके खजाने में जमा करता हूँ, और भूल जाऊं तो दे देना आप, कैसी बढ़िया बात है बताओ, हमारे में है तो बात क्या, भूल है और भूल भूल हुई और क्या, संत लोग कहते भूल है, भूल निकल गई बस, एक नाथ जी ने यही तो कहा था, जनार्दन पंत ने कहा एक नाथ जी नौकरी करते थे तो उनको हिसाब दिया राज का, उन्होंने हिसाब करा तो हिसाब कर भोजन करके बैठे थे, हिसाब करने के लिए तो प्यास लगी, कहते पानी नहीं पीऊंगा, नींद आ जाएगी पानी पीने से, तो इस बात लिखते रहे, लिखते लिखे रात हो गई, आधी रात हो गई, तब जनार्दन स्वामी महाराज आप उठे लोकशंका को, तो उठ कर हाथ धो कर खड़े रह गए, वो दीपक के पास में बैठा होता आदमी बाहर का दिखता नहीं, और वो देखते ही नहीं थे, दृष्टि थी, वो पास में आकर खड़े रह गए, देव योग से उसी समय वो हिसाब जो मिलता नहीं था वो पाई की भूल मिल गई, और मिट के मिल गया समय, वो जहाँ भूल निकली के पैसा मिला, हिसाब मिला तो ऐसे कि बहुत ठीक हुआ, ऐसे तो गुरु जी कहे एका क्या है, खड़े हो गए महाराज आप, क्या महाराज एक पाई की भूल मिट गई, कहते पाई की मिट गई अनादिकाल मिट जाए तो ये कृपा, ये महात्मा की कृपा है, इस कृपा से सब असंभव संभव हो जाए, वो भूल मिट जाए कि महाराज आपकी कृपा। बड़े महापुरुष हो गए एकनाथ जी महाराज, भूल मिटते ही, तो भूल है, भूल है, हो है नहीं कुछ है, हमारा कुछ है क्यों के क्यों है, क्यों भूल है, क्या भूल है कि भगवान को दूर समझे दूजा समझते हैं, भगवान बड़े दूजे हैं, राजा की तरह मिलने में कई दिन लगते हैं, भगवान बड़ी मुश्किल है, बड़ी कठिनता से मिलते हैं, अरे कठिनता से मिले, माँ से नजीक है भगवान, माँ तो एक जन्म की है, माँ तो एक जन्म की हो रही, वो सदा की माँ है, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो सदा के, तो हमारे पास माँ है भगवान है, आज पता लग गया ना कि भगवान हमारे में है। गीता कहती है, भागवत कहते हैं, सब संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, ईश्वर सर्वभूताना हृदय से तिष्ठति, हृदय में रहते हैं भगवान, तिष्ठति तिष्ठति हो न गच्छति, यहाँ रहते हैं भगवान हरदम, सर्वेश चाहो हृदय सन्निवेश, सबके हृदय में खूब अच्छी तरह प्रवेश हुआ हो, ठीक तरह से भगवान कहते हैं स्वयं पंद्रह पंद्रह में, तो भगवान हमारे में है और हमारे हैं, ये हमारा नहीं है, कुटुंब ना हमारा है, ना धन हमारा है, ना पैसे हमारे है, ये हमारे नहीं, ये तो मिले हुए है, आप सब मिले हुए है कि नहीं, ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है, संसार चीज सब मिली हुई है, पीछे से मिली है यार, वो पहले से मिले हुए है, आप पैदा ही नहीं हुए इस शरीर में तभी आपके साथ में थे, इस शरीर में आप आए नहीं तभी साथ में थे, और माँ के पेट में इस शरीर से आए तो उस समय भी साथ में थे, आज भी साथ में है, ऐसे शरीर छूट जाएगा तो आप साथ में रहेंगे सदा रहेंगे, छूट जाए तो राख में भी रहेंगे, उठे मुर्दे में भी रहेंगे, राख में भी रहेंगे, आप में भी रहेंगे, वो सदा हमारे साथ थे और है और रहेंगे, त्रिकाल में भी कभी भगवान हमारे से अलग हो नहीं सकते, हम भगवान से अलग हो नहीं सकते, हमारे भगवान है, ये बात पत्तू पकड़ लगा पकड़ रहे थे, चक्र सिंह जी हुए हैं चित्तौड़ के राजा चाचा रखते थे, तो उनकी बात सुनी के सत्संग सुनते और बात बढ़िया होती तो वहां से रवाना हो जाते, इस बात को पका लेना, आज अब ये बात निकल न जाए मन से, ये निकल न जाए पक्की पक्की बना लेते ऐसे, आज इस बात को भाई बहन पक्की बना लो, निकल न जाए ये मन से, निकल न जाए, निकल न जाए बस पक्की, पकड़ लिए भगवान को, अरे छोरा छोरी को पकड़ते हो, धन पकड़ते हो तो महान धन, महान छोरा छोरी, महान बड़ा बड़ी, सब छोटे बड़े सब में भगवान, और भगवान सब कुछ, मां बाप भाई बेटा पुत्र पत्नी सब रूप भगवान है, वे भगवान है, वो मेरे है, मेरे भीतर है, विराजमान है, हमने हृदय पकड़ लिया, केवल भूल ही भूल, भगवान की भूल हुई है, भगवान अलग नहीं हुए है, भूल हुई है, भूल भूल गए, भूल मिटी, वो तो है जो कि तो भूलो भी है, याद करो तो भी है, मानो तो भी है, न मानो तो भी है, स्वीकार करो तो भी है, न स्वीकार करो तो भी, वो तो है ही, उस अभाव कैसे होगा, तो आज ये बात अच्छी हुई तो पता लग गया, गुरु जी बोले कि ना दगो के बेटा अनादिकाल की भूल निकल जाए कितना आनंद होना, एक पाई की भूल निकल पर खुशी आई है, और सदा की भूल निकल जाए तो कैसा हुआ, कि राम कृपा वो निकलेगी भूल, गुरु कृपा से क्या बाकी रहता है, मैंने कई संतों के चरित्र पढ़े हैं, एकनाथ जी महाराज जैसी गुरु भक्ति हरेक में नहीं मिलती, संतों में नहीं मिलती है महाराज, महात्माओं में अच्छे अच्छे पुरुषों में ऐसी गुरु भक्ति है एकनाथ जी महाराज की, बहुत गुरु भक्ति, जैसे कितने हो गए, एक नाथ ही भागवत है, बहुत ही बढ़िया चीज है, 27-28 दो अध्याय आप पढ़ो ग्यारह स्कंद के, बहुत बढ़िया विचित्र व्याख्या है, बड़ी सुंदर व्याख्या, एक हिंदी में अनुवाद हमें मिल गया, मराठी जानता नहीं मैं, तो विशेष है मराठी जानते उसको बहुत आनंद आएगा, अनुवाद किए में वो रस नहीं आता है जो मूल भाषा में होता है, देखा है मैंने टीका वगैरह उसे अनुवाद करने में उतनी बढ़िया हूबहू नहीं आती बात, जो मराठी भाषा में है महाराज के मुख से निकली हुई वचन है उनमें शक्ति होती है, संत महापुरुषों के वचन से जबान से निकलती है ना वो चीज विलक्षण होती है, तो उसको आप पढ़कर देखो, नियम से पाठ करो तो क्या करना है, और समझ समझ नियम पाठ किया समझ समझ दोनों घंटा अंतर हजार के पढ़ो और देखो आप 13वां 15वां और 28वां 27वां 29वां ये अध्याय विशेष काम के है। और एकादश सबका सभी एकादश ऐसा ही है, एक नाती भागवत सब किसी वैसे ही है। भावार्थ रामायण तो हमारा वो मिला नहीं, उसका भावार्थ रामायण का अनुवाद तो नहीं मिला है, इसका एक अनुवाद मिला था। ऐसी विचित्र वाणी है, आप पढ़ो उसको। खास बात खास खास पे हमारे भगवान है, हमारे विराजमान है और हमारे परम सूरत है भगवान उमा राम सब हितु जग माही रूपितु मातु कौन बंधु कौन आई। ऐसा भगवान है मेरे समय हित है ही नहीं, सुविधम सर्वभूताना मात्र प्राणियों का मैं परम सूरत हूँ। ऐसे भगवान सूरत है और सर्व समर्थ परम दयालु ऐसे भगवान है हमारे में है। खंभे में से प्रकट होकर के प्रहलाद को बचाया था नहीं, पिताजी ने जैसा वरदान मांगा था वैसा वरदान वो समझा, मौत तो होगी नहीं हमारी, भगवान सब कुछ कर लिया। भीतर देखे बाहर दरोजे के भीतर न बाहर है न भीतर है, न सूर्य उगता है न बदता है, वो दिन है न रात है, ऊंचे है न नीचे है, कोने पर ले लिया, न सूखा है नूखा है, सूखा कहते न इलाके गीला कहते फाड़ दिया उसे, असंभव असंभव करते उसके संभव असंभव क्या है। मशक ही कर विरुद्ध थी प्रभु अजय मशकते ही ऐसे समर्थ भगवान वो हमारे में है, वो हमारे है। अरे एक धनी आदमी हमारे गर्मी आती है मन में, मेरे धनी आदमी मैं राज का आदमी हूँ, आप भगवान के आदमी है, भगवान आप में है, आप भगवान में है। ऐसा बड़ा कोई धनी मिलेगा, ऐसा कोई बड़ा राजा महाराजा मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा, अद्वितीय एक ही है भगवान, एक ही विजय है वो हमारे है और हमारे में है, सदा विद्यमान है और हम बड़े सूर्य है हमारे। आप ये मान लो फिर पलट हो जाए भगवान, दृढ़ता से जितनी भावना अपनी दृढ़ होगी उतने भगवान नजीक दिखेंगे, जितनी भावना हो जाएगी जो से दृढ़ हो जाएगा, नाम देते रहो कीर्तन करते रहो भगवान से बात करते रहो भगवान से कुछ कहते रहो भगवान से मन में आवे सुनते रहो भगवान ने कह दिया ऐसा। शेर जी श्री जयदयाल जी ने वो अपने साधन की बात बताते थे, उन्होंने कहा जो अपने साधन की बात गुप्त रखी मन से भगवान की तरफ देखता तो भगवान प्रसन्न है मैं काम करता, भगवान प्रसन्न नहीं है नहीं करते, भगवान की आज्ञा नहीं है, हर एक काम भगवान की आज्ञा लेकर करना। ऐसे आप लोग भी देखो मन से ध्यान दो, थोड़ी देर एक दो चार दिन के बाद ये अपने आप साफ आपको भान हो सकता है, मन में आ जाएगी बात ये भगवान ने कहा है, ये भगवान का हुक्म है, ऐसे भगवान देख कर काम करो सभी सभी ठीक होगा। भाई जी हनुमान प्रसाद जी ने कहा था कि मालवीय जी मदन मोहन मालवीय जी ने मेरे को बात बताई कि हनुमान तेरे को बहुत बात बढ़िया बात बताता हूँ, हमारा कि बहुत बढ़िया बात है बहुत ही अच्छी है कि महाराज सुनो, अरे मेरी माँ की बताई हुई है ऐसी बढ़िया है कि महाराज सुनो कि बहुत ही बढ़िया है, कुछ देर तो इसमें लगा बढ़िया है कभी इसमें लगा दिया समय, बहुत अच्छी बात है मेरी माँ की बताई हुई है, बालक माँ का असर पड़ता ही ज्यादा बालक बाल मेरी माँ की बताई ऐसी बढ़िया चीज है, हाँ मतलब बताओ, अरे मेरे काम में नहीं हुई है तो मैं बताओ सही, देख कहीं जाओ तो नारायण नारायण नारायण नारायण चार बार कर देना, मैं विश्वविद्यालय बनाया हूँ मालवीय जी कहते हैं तो राजा महाराजा धन लाया, जहाँ जाते हो भगवान याद कर गया सब काम और सफल हुआ, और कहीं भूल गया तो वह काम नहीं ठीक हुआ। और एक गजेंद्र मुक्त महाराज इंग्लैंड में गए, बड़ी पंचायती पड़ी बड़ी मुश्किल हुई, गुत्थी सुलझने मुश्किल थी, ऐसे में रात में रात्रि में गजेंद्र मुक्त पढ़ा उन प्रोटेस में आया विजय होगी बात बता दी, क्या मेरे बहुत गजेंद्र मुक्त इष्टता उनमें, और ये नारायण नारायण बताए हनुमान जी को हनुमान प्रसाद पोदार को कल्याण संपादक को, तो आप ये बंदा था बहनों भाई सब सब जान वगैरह नारायण नारायण क्या क्या लगे बताओ, कोई भी याद रखो फिर आप साहब आ जाएगा, कुछ दिन याद रखो दो बार दस दिन फिर आप साहब याद आएगा, मोटर चले गए नारायण नारायण नारायण, हमारे चला गए नारायण नारायण नारायण, तो पैदल चलेंगे नारायण नारायण, घर से बाहर निकलेंगे नारायण नारायण नारायण, भगवान नाम ले लो। अब क्या करें, आज का युग है तो ये याद रखो, ये देखो भगवान को याद करने से सब ठीक हो जाता है। पवित्र आराम पवित्र हो, ये मंगल आराम से मंगल, मंगल से मंगल, पवित्र से पवित्र है, पूर्ण शुद्ध से शुद्ध है, आखिरी हद है भगवान शुद्धि में, पवित्रता में। ऐसा आप याद रखो, कहीं जाओ कभी भगवान याद रखो। ये चीज यहाँ से लेकर जाओ, गंगा जी से गंगा जल ले जाते हैं, ऐसे ये गंगा जी है, ये सत्संग ये सब इकट्ठे हुए है। देखो ध्यान देखो, सुन एक बात बताओ, क्यों का सत्संग में मन रहने पर भी आपके गांव से आ नहीं सके हैं, घर में काम धंधा गृह कार नाना जंजाला तेरी दुर्गम शैल विशाला, सब सत्संग में नहीं आ सके, बट जितने आए हैं वे उनमें चुगुए हैं, खास खास खास खास लगन वाले, ऐसे खास लगन वाले इकट्ठे दर्शन करने को नहीं मिलेगा, या दर्शन करने को मिलते हैं गांव गांव में, घर घर में से खास खास आदमी भगवान रुचि करने वाले, या बहनों में भी ऐसी रुचि रुचि वाले आए हैं, रुचि वाले पीछे तो रह गए हैं बट अरुचि वाला नहीं आया है, कौन जावे मुसफरी क्यों जावे क्या मतलब है। तो ऐसो का साथ दर्शन होना ये दुर्लभ है, कोई मनुष्य कर सकता है ऐसा, है ताकत किसी में कि मैं सब अच्छे आदमियों को चुन बुन ले लू एक में, नहीं ला सकते। ये तो महात्मा संतों की कृपा है और मन रामायण की महिमा है, जो आया है यहाँ, जो आपने ये ढंग लगाया है बहुत बढ़िया लगाया ढंग। तो अच्छे अच्छे आदमी अपने सुबह कहते उठे तो कुमार सुमान से भेटो दे, कुमार पास चाली है नाथ, सुमान बैठो बैठो दे, अच्छे आदमी से मिला जी महाराज कुमार पास दे। तो सुमांश में सुमांश जो भगत की रुचि है, रामायण की रुचि है, भगवान की रुचि है, सत्संग की रुचि है, ऐसे ऐसे ताल में मनुष्य अलग अलग हो करके और इतने कुटे है, कितनी विचित्र बात है। आप कर सकते हो, शक्ति है ताकत है, धन दे लखपति करोड़पति भी कर सकते, धन दे करके अच्छे अच्छे आदमी इकट्ठे कर सकते है, ताकत किसी में आप बचाओ बताओ, आप किसी ताकत है उसकी, ये भगवान की बात है, भगवान की रुचि कारण है। आज कितनी विदिष्ट कृपा है भगवान की, जो हम देख रहे हैं दर्शन कर रहे हैं, इतना होगा अच्छे आदमियों को दर्शन कर रहे हैं, भजन ध्यान कीर्तन सत्संग करने वाले, तो मौज हो गई ऐसा दर्शन हुआ है, और ये साथ में लेकर ले जाओ। अगर समाज में निषिद्ध आचरण पनप रहा है, जैसे खड़े खड़े बकरे विवाह में खड़े बफे बफे हो गए, जैसे पशु पशु है जो चारा रख दे फिर मत मार गए खा गए, जो भावता है जूते पहले फिरता रहे खाता रहे, अब कौन कैसा जूठन करना, अरे तरह का कई तरह के रोग पैदा होते हैं, संसर्ग से रोग पैदा होते हैं। भाई भाई जन्म के भाई भी आपस में एक दूध थाली में नहीं खा, अलग अलग खाना चाहिए, जब कोई किसी जाति कोई किसी जाति का सब खावे बहुत खराब चीज है ये। सड़कों पर स्टेज पर नाच न करना, स्त्री भी नचे पुरुष भी नचे नचे वेश्या नाचा करती, वेश्या नाचने काम वेश्या का था, आपने अपना लिया और नशीली पदार्थ पान पराग जैसे ऐसे पीप सीर महान अशुद्ध जिसमें गौ मांस तक जिसमें गो की चर्बी जिसमें ऐसी चीज खाते। अभी जयपुर में थे हम तो वहाँ एक बात आई, मुसलमान ने पूछा वो पेप्सी बनाने वाले से, वो चटनी बने पेप्सी, इसमें सूर का मांस है नहीं, सूर का नहीं है गाय का है, अभी हिंदू खावे भी, और ऐसी ऐसी अशुद्ध चीज है, ऐसी मैं नशीली बात बता दी, नशाली हो जाए तो आप छोड़ न सको, छोड़े नशा हो जाए, तो ऐसी नशीली चीजें बचा के खाओ मत अन्नदाता, कृपा करो घर में बना लो, शुद्ध चीज खाओ, क्यों अशुद्ध चीज खाओ। याद भक्षे चारणम बुद्धि ऋषि, जैसे अन्न खाओ वैसा मन बनता है, बुद्धि बनती है, तो ये खरीब खाना खाने से अंतःकरण मेला बनता है, तो नहीं पता चलो। और शरीर को सुंदर सजाते हैं, क्या सुंदर को सजा भाई, बहनों माताओं में तो आज बहुत ही ज्यादा आ गई, एक तरह की वही तो शरीर वैसे लंगार वैसे ही दुपटार वैसे ही टिकीर वैसे ही वैसे एक रंग की तितली वैसे बन गई है, तिरस्कार करे क्यों उसके एक रंग नहीं बोले, तितली बने पैसा नहीं बेचारी के पास में, समाज में तुम्हारा कमजोर नहीं है, पैसे में कमजोर है, उसका तिरस्कार करे, आप अच्छी बात है, बड़ा भाई पाप है, ऐसा मत करो, कभी मत करो। तो सजा अच्छे नहीं है, आदमी सजा ये ठीक नहीं है, निषिद्ध है। और जो चीज आती है जिनके प्रदर्शन करे, विवाह में आती है उसको प्रदर्शन करे, लोगों को असर पड़े, धनी लोगों को चाहिए कृपा करो, आप धनी आदमी है कृपा करो, आप तो पैसा पूर्व ले रहे हो, जाति में करीब है आपकी जाति में, आपके भाई सगे संबंधी उनके पास पैसे नहीं है, उन पर बड़ा बुरा असर पड़ता है, वो आपको पाप लगेगा। आप ज्यादा पैसा खर्च करोगे ब्याह सब आदि में, सिखाव में, बिजली आदि में, तो जीव मरेंगे, हिंसा होगी, हत्या होगी, आपका पैसा ज्यादा बर्बाद होगा, और मध्यम श्रेणी के जगह पर बुरा असर पड़ेगा। वे कर तो सकते नहीं, जाति के समान आप करो सृजति से, कि साग दो तीन में एक ही बना लो, मैंने ऐसे साग दाल भात बना लो, साग रोटी बना लो, इतने में काम चले अपना, शादी से उतना ही बढ़िया है। अरे पवित्र खाओ, गरम मत खाओ, दूसरा घर में दूसरे दुकानों में होटलों में नहीं खाना चाहिए, आज होटलों में ब्याह होना लगे वही खाओ, धातु बन जाएगा सब, होटल पैसा दे दिया आप, तो बड़ी बनाने करना पड़े नहीं, पैसा दे दिया, सवाल डेढ़ा पैसा लगी तो आपको परवाह, क्योंकि आप पैसा में परवाह है नहीं, समस्या है, तो ये बर्बाद करने के लिए नहीं है। तेली के घर तेल होता, पग धोने में होता है क्या? आपके पैसे होते हैं बर्बाद करने के लिए, पैसे भगवान का है खजाना है, आप मुनीम हो, उड़ाओ तेरे से आपको अधिकार नहीं है, भगवान की समझो, भगवान की माया भाई, अच्छे से काम करो, कंजूसी की बात करो, दान पुण्य काम पड़े, गायों की रक्षा आदि काम पड़े, खूब लगाओ अच्छी तरह से, जो वो तो नहीं लगाते ब्याह में लगाएंगे, बड़ा पाप होगा। इस वास्ते सदा से बड़ा प्रदर्शन करना, ऐसे अनेक बातें समाज में जीवन की, और रश्मिवाद माने जाते लगा है, और रश्मिवाद माना गरीब बात करना सभ्यता माने, आज की समाज की दया नहीं हाथों में, आ तो बड़ी उपज है, बड़ी बढ़िया चीज है, तो उपज है, खपत है, उपज कैसे हुई? मेरे को कह आदमी ने, आ तो बड़ी बढ़िया उपज है कि गरीब बात करना और परिवार निवेदन करना, उपज है, खत्म है, जितना घाटा पड़ा है ना, ये करोड़ों आदमियों का घाटा पड़ा है, इसी घाटे की पूर्ति हो नहीं सकती, हो नहीं सकती, वृक्ष ज्यादा वर्षा होती है, मनुष्य ज्यादा वर्षा, अन्न नहीं होगा। अब अन्न मैं तो कहता हूँ ये परिवार नियोजन अन्न पैदा करेगा, दो आप दो एक, आप एक, माँ बाप की सेवा करेगा, व्यापार करेगा, विदेशों में जाएगा, फैक्ट्री खोलेगा, क्या करेगा, वो भूखा मरोगे लखनऊ से, पानी जा रही तो आपको अन्न नहीं मिला, हमको पानी मिलना मुश्किल है, कुआं में बोरिंग करके नीचे पानी जा रहा है, मान जीते बांधे उनके बीच में मिट्टी भर रही है, वो तो मिट्टी भर जाएगी, वो तो नीचे पियोगे क्या, आप तो खाओगे क्या, ये पाप का फल होगा। कली बारे ही बारे दुखा पारे बनु अन्न दुखी बहु लोग मरे, वर्षा कम होती है, क्यों होती है कि पशुओं को और मछलियों को और अन्नों को और खाना तो आपने शुरू कर दिया, तो पशुओं के लिए तो घास की जरूरत नहीं है, आप लिए अन्न की जरूरत नहीं, कि पशुओं को खा जाओ, आप जी जाओ, आप उसमें जी जाओ, जरूरत क्या, घास की जरूरत क्या, पशु मार दे दो, और आपको अन्न की जरूरत क्या है, पशु खाते ही आप खा लो उनको, मछली वाला होगी दशा क्या होगी। इस वास्ते भाई अपने सुख सुधारो, पहले जीते थे, ये बात सुनी नहीं किसी इतिहास में, कभी भी ऐसे मनुष्य बढ़ गए क्या? अरे भाई जो उत्पन्न करता है वो चाह है, आज भूकंप होता है, महामारी आती है, प्लेग आता है, तरह तरह रोग होते हैं, वो सिर्फ ढंग से कर देते भगवान। आज जरा हम वहाँ एक जागरण था दुलसा सर, वहाँ गए तो मैंने बात कही तो खड़ा और कहता है 100 लड़का है 45 लड़की है, बताओ अब पिछमन लड़का खाली रहेगा ना, वो घाटा किसके पड़ेगा? महेश्वरी समाज में कई बात, महेश्वरी समाज में बात बनाई उन्होंने महाराज बैंक, जैसलमेर महाराज हुआ उसमें गए 45 है लड़का, 35 है लड़की, वहाँ ये बात आई, आप जानते हो आपका आई होगा, ये दशा हो रही है लड़कियों के गर्भ आ गए, कन्या है कन्या सुहासिनी धर्म का मूल, बहन बेटी भांजी भुआ इनको देने का पुण्य ब्राह्मणों की तरह बताया है, उसको मार देना, किस किस को मारा कि जिस सुख के बिना उसके बिना आप रह नहीं सकते। ऐसे महान सुख लेने के लिए गए, गर्भ स्थापन किया और इतना सुख देने वाले बच्चे को गिरा देते हो आप, कितने हत्यारे हो, कितने कृतज्ञ हुए। सुख तो आपने लिया, उसको खत्म नहीं करता, मार ही देना, ध्यान में दे रहे नहीं, कितने कृतज्ञ, कितने हत्यारे हुए आप। बहन माता आप इतने बैठे इसका प्रचार करो, ऐसा काम मत करो। हम तो जहाँ जाते कह देते भाई, जिस घर में गर्भपात हुआ उसके लिए भिक्षा हमारे को मत देना, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। गर्भपात करने वाली स्त्री अन्न को देख लेती है, वो अन्न खाने लायक नहीं होता। शास्त्र लेकर देश की वर्तमान दशा उसका परिणाम आप पुस्तक पढ़ो, देश की वर्तमान दशा उसका परिणाम पुस्तक लिखी है, वो पुस्तक आप पढ़ कर देखो, उसमें कई बातें लिखी है, आपको मिलेगी। याद करो सदा ये बात, छोड़ो महाराज, परिवार नियोजन में ऐसा हो जाए और सब एक एक है। ये बहुत प्रचार करते हैं, ये अरे आप भी प्रचार करते हो, पुरुष स्त्रियां प्रचार कर रहे हैं, लोगों कहते हैं हाँ तुम करो तुम करो, क्यों हत्यारे, महान हत्यारे। ये पाप ब्रह्म हत्या हुआ द्विगुण गर्भपात में, जो ब्रह्म हत्या का पाप होता है उसे दुगुना पाप होता है गर्भपात करने का। महान हत्या, बड़ी भारी हत्या, इनके समान हत्या मैंने कोई देखी नहीं है, सुनी नहीं है, पुस्तकों में देखी नहीं है। कर्म विभाग में लिखा है कि ऐसा करने वाले अगर रोते रहेंगे बेटा नहीं होगा। लक्ष्मी जी साक्षात माता कमला देवी, हमारी माँ, बड़ी माँ, आदि माँ, सब आदि की माँ, उसने गर्भ आया तो निकाल रख दिया पानी में, वह ब्रह्मांड बना, जिन्हें ये सब जीव जंतु उनसे पैदा हुए, इन सबकी माँ लक्ष्मी जी, मन वो गिरा दिया, बाद में लक्ष्मी संतान नहीं हुआ, लक्ष्मी जी के संतान नहीं है पीछे दोबारा। आप क्या चीज हो, क्या चीज है, फिर रोएगी, अभी रोते हैं हमारा संतान नहीं, नहीं संतान क्यों नहीं होता, संतान गिरा देते हो, ये पाप होता है। अन्न का दुरुपयोग करने वाला अन्न नहीं मिलेगा, पानी का दुरुपयोग करने वाला पानी नहीं मिलेगा, अच्छा नौकर है और आप नौकर का तिरस्कार करते हो, आप नौकर नहीं मिलेगा, अच्छा अच्छा साहूकार है, मालिक अच्छा है, नौकर उसका तिरस्कार करेगा तो उसको अच्छा मालिक नहीं मिलेगा, संत अच्छा है उसे लाभ नहीं लो संत नहीं मिलेगा, मुक्ति का दरवाजा मुक्ति ये मनुष्य शरीर है, उपयोग नहीं करो पीछे मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, जिसका दुरुपयोग तो चीज मिलेगी नहीं, वो चीज एक कायदा है। तो संतान का इस तरह नाश करो, फिर आप संतान आशा रखते हो, फिर मिलेगा संतान। इस समय मैं तो पहले का प्रवाद लिखा जो हो जाएगा, पर अगड़ी जन्म देखना तमाशा, अब फल है इसका, अगड़ी बीचेगा। इस वास्ते आप पापों से बचो अन्नदाता, आज खास बात है, आप ये बात लेकर के जाओ अपने घरों में, सब जगह प्रचार करो, दूसरा ही पापों से बच जाए, उसका पुण्य आपको भी होगा, महान पाप बचा हो गए। और आप चिंता मत करो, आदमी बिना अन्न बहुत कम मरते हैं, अन्न रहते हुए मरते हैं प्राय, वृद्ध से भी त्यागी जो त्यागी भी लंगोटी तुम भी फूटी बचती है, मरता है पहले। दादू दुनिया बावली सोच कर गैली, रोटी देसी राम जी दोपहर पहली, चिंता करे आपने मालिक, तू भगवान दे गए, क्यों आप करते हो, भगवान ने आपको भी दे रखा है तो उसे दान पुण्य करो, शुभ काम करो, अच्छे काम में लगाओ, जैसे ये आयोजन करते कितना बढ़िया है, कितना आदमी को लाभ होता है, ऐसा काम करो, आपको भगवान ने भी सद्बुद्धि दी है, आपने जो ऐसा काम किया है आपने, ऐसा काम करो, भजन करो, भगवान को याद करो, देखो सब काम ठीक हो जाए। पुस्तक अलग रखो, सुबह सूतक दी और आपने तीन दिन की पुस्तक अलग रखो, उसमें पढ़ो, फिर उसको अलग रख दो, पाठ कोई पाप नहीं। और नाम जब तो एक खोल काम दिए सुन लो कि नाम जब शुद्ध अशुद्ध कोई अवस्था में छोड़ना ही नहीं है, अगर ये बहम रहेगा अशुद्ध शब्द छोड़े तो मृत्यु समय में प्राय अशुद्ध रहते हैं आदमी, क्या शुद्धि कर सकते हैं, नाम नहीं लो तो गजब हो जाएगा। इस वास्ते भगवान का नाम शुद्ध में, अशुद्ध में, सुबह में, सूतक में, मृत्यु समय में, अशुद्ध अवस्था में भगवान का नाम जरूर लो, रामायण का पाठ करो। वैदिक मंत्रों की बात है, जो गायत्री मंत्र है, संध्या आदि करते हैं, उनमें अर्घ देने की बात साफ आई है, जल में सूतक लगता है, आस्त्री जैसी बात लिखा है, गायत्री सम्मुख उच्चारिये, गायत्री का उच्चारण करके भगवान को जल दे दो, सूर्य भगवान को। सूत पाद अवस्था में भी

धन का आश्रय लिया, बेटे पोतों का आश्रय लिया, विद्या का आश्रय लिया, बल का आश्रय लिया, अपनी चतुराई का आश्रय लिया, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, ये जो करने की सामर्थ्य अपने में, उसका आश्रय लिया, तो अनेक आश्रय लेना पड़ता है और एक ही है बस। तमाम सर्वेशु विदेशु ब्राह्मण से जानता वो सब एक नहीं हो जाएगा भाई, एक प्रभु का आश्रय ले लिया और आश्रो छोड़ आश्रो लीनो कुंवर कनाई को बनवारी आज माहेरो भजिया नानी भाई को और आश्रो छोड़ आश्रो लीनो कुंवर कनाई को मेरे तो गई गोपाल दूसरा कोई ये दूसरा अनन्य आश्रय अनन्य आश्रय तो मामा अनन्य चेता तो मई ए मन आदत मई बुद्धि निवेश मतचित्ता सततम हो निरंतर मेरे में चतवारा हो जाए मेरे में बुद्धि लगा दे मेरा ही हो जाए इसको कुछ करना नहीं पड़ता फिर करे करा मैं राम जी मैं उसको करता ना वो करता नहीं निश्चिंत होता है सब भगवान काम करते हैं और एक विचित्र बात है भगवान काम करके राजी होते हैं जैसे बच्चे का पालन करने का काम माँ करती है तो बच्चा तो अनाथ है माँ के बिना क्या करे कुछ नहीं कर सकता तो कुछ नहीं कर सकता उसका काम माँ करती है परंतु माँ यूं नहीं समझती है कि इसकी सहायता कर दूं ये बालक भोला है समझने में असमर्थ है करने में तो इसी में सहायता कर दूं ऐसा नहीं है वो हृदय से ही उसे पालन करती है स्वाभाविक ही सत्य ही स्वाभाविक अच्छा लगता है उसे पालन करने में रस आता आनंद आता है खुशियारी प्रसन्नता होती है ऐसे भगवान भक्त का पालन करने में आनंद लेते हैं पालन सबका करते हैं भक्त हो अभक्त हो विरोधी हो नास्तिक हो उसका भी पालन करेंगे भगवान की कृपा सब पर मोरी बराबर दया सबके ऊपर बराबर दया है भगवान की कम ज्यादा नहीं है सबके ऊपर सामान्य से दया है ये एकदम अपनी तरफ से अब उनमें जो ये भजन थे तमाम भक्ति अब मई देते मेरे मेरे में मैं विशेष हो जाता है तो भक्त के ऊपर भगवान का विशेष प्रेम है ऐसा मालूम होता है कि दूसरे प्राणियों की अपेक्षा तो मनुष्य और मनुष्य और भक्त इनका पक्षपात है भगवान के विशेषता से इस पर करते हैं काम तो बड़ा मौका बड़ा सुंदर है अपना भगवान की ऐसी कृपा है भगवान के सर्वगो सर्वगो जीव जब ही जन्म कोटि अग्नाश ही तब भगवान के सन्मुख होते ही करोड़ों जन्म के पाप दष्ट हो जाते हैं सब खत्म हो जाते हैं तो भगवान के चरणों के शरण हो जाना वो जाने क्या कि अपने आप का अभिमान नहीं रखना मैं तो भगवान का हूं अपने में कोई अभिमान ना हो जैसे हनुमान जी महाराज भक्ति के आचार्य माने जाते हैं पर्वतों पर रामायण लिख दी नखों से ऐसे हनुमान जी जानो नहीं बस भजन उपाय मैं उस भजन का उपाय जानता नहीं हूं क्यों जानते नहीं हूं सब भगवान ने अर्पण कर दिए भगवान कराओ जैसे करते हैं मैं जानता नहीं हूं मानो मैं पढ़कर अलग अभिमान है ही नहीं अपने व्यक्तित्व का कोई अभिमान नहीं और जहां काम पड़ता है ना रावण सहर सुन में हजार रावण आ जाए मेरे सामने टिकते नहीं एक रावण क्या चीज है ऐसा विचार ऐसा बल है ऐसा कुछ है पर इतना होते हुए भी भोले भाले सी दिशा देगा जान के लिए पास जाते माँ भूख ला गई छोटा बालक है बच्चा ऐसे है माता जी सामने वृक्षों में फल दे गए तो बंदर से तो माँ भूख लाग गई तो माता ने हुक्म दे दिया इतने बड़े होते हुए बड़े सीधे सरल रहेगी बड़ी सरलता है सीधा बोध है सरल स्वभाव अनुमन कुटिलाई जता लाभ संतोष सदाई संतों के लक्षण लिखे ये तो महाराज हनुमान जी में पहले जाते